الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين أي كونغمان لم ليهضريا كتلك الجلسة هي جلسة عظيمة جلسة مباركة إن شاء الله تعالى ambayo inalenga lile lengo ambalo ni haki ya Muislamu kwa ndugu yake Muislamu alilosema Mtume صلى الله عليه وسلم إذا استنصحك فانصحه atakapokuomba ndugu yako nasiha basi mpe nasiha na ndio mhimili mama wa dini na nyinyi mnaikumbuka ile hadith alitaja al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى كتبه أبو رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه الدين النصيحة أنا سمع أبو رقية هو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حكونا دين زيد يكون سهيانا أو دين يكون سهيانا كنا سهيانا ليو ديني ndio msingi mama katika misingi yetu ya dini. Kwa hiyo hii ni jilsa ya at-tanasuh. Kuna sihiana. ambako ni haki ya Muislamu kwa ndugu yake Muislamu. Anapomuomba amnasihi ni haki yake amnasihi. Bali ndio mhimili mkuu wa dini yetu, ad-dinu an-nasiha. Bali ndio jambo ambalo wale watakaolifanya litawatoa katika vikosi vya wale waliokula hasara. Wal asri innal insana lafi ghusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq. Tawasaw bil haqq ni at-tanasuh, kunasihiana. Kwa yule ambaye atakuwa na tabia hii ya kunasihi au kunasihika au kunasihiwa, akakubali nasiha, basi awe na bishara njema katika nafsi yake. Na walillahi alhamdu, marakiz ahlu sunnat wal jamaa, miongoni mwa marakiz hizo ni hii markazu rahman. Hadha almarkaz hada Allahu bihi kathira wa rafa'a Allahu bihi kathira. Kupitia markazi hii Allah tabaraka wa taala amewanufaisha wengi, na Allah tabaraka wa taala amewaongoa wengi. Na fadhila katika hili ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ibariki hii markaz, wafil qaimina alaiha, wafil qaimina ala hadha almarkaz. Aibariki hii markaz na wale wasimamizi wanaoisimamia markazi hii ambao wanatoa alghali wan nafis, vilivyokuwa ghali, hawataki kutoka kwa watu jazaan wala shukura, malipo wala shukurani, bali husema kwenye nafsi zao kwamba tumefanya haya lillah au liwajhi llah. Kadhalika hii ni bishara kwao, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kuelekea Khaybar, akamwambia unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim, tembea taratibu ewe Ali mpaka ufike kwenye uwanja wao, na usianze pamoja nao mapambano ewe Ali, anza kuwalingania juu ya Uislamu tuliokuwa nao sisi. Wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, wamfuate mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fawallahi, kwani na apa kwa Allah, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Na apa kwa Allah ewe Ali, lau kama Allah tabaraka wa taala atamuongoa, atamuongoza kupitia wewe mtu mmoja katika ulufu wa watu wa sehemu hiyo, akaongoka mmoja peke yake kwa juhudi zako wewe, khairul lak, khairul lak, hilo kwako ni bora zaidi ewe Ali, khairul lak, ni bora zaidi hilo kwako, min humurin na'am, kuliko ngamia wekundu walionona. Sasa yule ambaye atakuwa Allah tabarak wa taala kupitia yeye kamuongoa mtu, kupitia yeye vijana wawili wamehifadhi Qur'an, kitabullah, kupitia yeye fulani akajua sunna, kupitia yeye fulani akajua makarimul akhlaq, njema za tabia, wa mahasinul a'mal aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mmoja peke yake bora kuliko ngamia wekundu walionona. Ngepale tunasema kwamba Allah tabarak wa taala kupitia hadha almarkaz amewanufaisha wengi, na wengi akawaongoa, na fadhila katika hili ni za Allah. Lakini kadhalika ipo bishara nyingine aliyoisema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyoitaja alimamu Darimi rahimahullah kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kama anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, muallimul khair, muallimun nasil khair, yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta alhutu fil bahr, mwalimu anawasomesha watu khairi, huombewa msamaha na kila kitu mpaka samaki ambaye yuko baharini. Sasa vijana ambao wamejikusanya kwa hiari za nafsi zao wakaamua waje katika markazi hii, Markazu Rahman hapa Kigamboni, inayosimamiwa na shekhe wetu, mwalimu wetu Abu Zakaria Al-Marwa'i hafidhahu Allah ta'ala. Wallahi al-azim, wamefanya jambo la khair, jambo la kuigwa, na wala hawakupoteza wao muda, bali muda wao kwa wao ni neema na ni fadhila juu ya fadhila. Ni vile kwamba hatuoni kwa macho yetu, lakini wallah alichokisema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama juu yenu nyinyi mliotoka, mlipotoka mguu mosi, mguu pili, mguu tatu, mpaka mkafika kwenye markazi hii kwa gharama zenu, wa innal malaika latadau ajnihataha litalibi lilmi ridan bima yasna. Haya ndiyo maneno ya mtume wenu sallallahu alayhi wasallam. Malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanazitandaza chini mbawa zao, latadau ajnihataha, wanazitandaza chini mbawa zao, litalibi lilmi, kumtandikia ili zikanyagwe mbawa hizo na kijana anayekuja kutafuta ilmu. Kwa nini wameamua malaika kuyafanya hayo? Anasema Rasul alayhi salatu wassalam, ridhan bima yasna, kwa kule kuridhia kwao malaika wa Allah yale yanayofanywa na kijana huyo. Ni kwamba hatuoni tu kwa macho yetu, na hii ikawa ni alama miongoni mwa alama za imani zetu kwamba yu'minuna bilghaib. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Wewe uko katika njia ya kukuelekeza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika mnasaba wa haya ya kunasihiana ni mengi sana. katika mnasaba wa masala kama haya ya kutenga muda kuja kutafuta ilmu, ilmu ya kumjua Allah, ilmu ya kumjua Rasul, ilmu ya kuijua dini. Hakuna chenye fadhila kitakachozidi katika ibadat, katika ibadat wa nawafili kama ibada ya kutafuta ilmu. Hakuna. Hii kutafuta ilmu ni bora kuliko swala za sunna, ni bora kuliko jihad fi sabilillah. Kutafuta ilmu ili ubainikiwe na halali na haramu. Aliyoizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Ukataka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, juu ya msingi wa ilmu, hakuna kubwa katika nawafil za kiibadat ambalo litazidi hili. Hakuna. Ndio maana husema ahlul ilm kwamba anayekufa fi talabil ilm mata fi sabilillah, amekufa katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa la kwanza ambalo tutanasihiana kukumbuka neema hii, sisi kumbe tuko katika neema, wallahi al-azim. Neema kwanza kabisa, neema ya Uislamu tuliokuwa nao, ambao mafunzo yake ndiyo yaliyokusukuma wewe ukaja hapa. La pili, neema ya kutafuta hii ilmu. Tukumbushana kadhalika hilo. La tatu, neema ya kuichukua ilmu kutoka kwa watu wake, min ulamai sunnati wa tawhid. Hii nayo ni neema. La nne na la mwisho, ikhlas. Ama neema ya Uislamu, hili linafahamika kwa kila mmoja wetu, kukumbushana tu kwamba wewe kuwa katika Uislamu huu, ya ima uliozaliwa na mama yako na baba yako, au ambao wewe umesilimu ukaingia katika Uislamu huo, hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala hakubali kwa mwingine dini isiyokuwa dini hii. Waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Na yeyote ambaye atajitafutia, atajitakia dini isiyokuwa ya Uislamu kwake yeye kuwa ni dini, halitokubaliwa hilo kutoka kwake, na yeye siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Kwa nini? Kwa sababu wamehitari juu ya nafsi zao dini isiyokuwa hii, wamekula hasara. Allah anasema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, hakika dini maridhawa mbele ya Allah ni dini ya Kiislamu, hii ambayo wewe uko ndani yake. Na Imam al-Bukhari ametaja hadith kutoka kwa Abu Barzah al-Aslami radiyallahu anhu, akiwakumbusha ndugu zake Waarabu katika masahaba neema hii ya Uislamu waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ma'ashara al-arab, innakum kuntum 'ala al-hali alladhi 'alimtum min al-qillati wadh-dhillati wadh-dhalala, wa inna Allaha anqadhakum bil-islam wa bi Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam hatta balagha bikum ma tarawun. enyi kongamano la Waarabu, hakika nyinyi mlikuwa katika hali ambayo mnaikumbuka. Nyote mmetoka kwenye jahiliya, min alqillati wadhillati wadhalala, mlikuwa katika hali ya uchache, hali ya udhalili, hali ya upotevu. Lakini Allah tabarak wa taala akakuokoeni nyinyi bil islam, kwa huu Uislamu, mkaokoka nyinyi kwa huu Uislamu. Bali akakuokoeni kwa ujio wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mpaka akakufikisheni hapa mnapopaona leo. Anawakumbusha wenzake neema ya Uislamu, na anawakumbushia mazingira waliokuwa nayo kabla ya Uislamu. Nani aliyetukusanya hapa? Tumekusanywa na Uislamu. Tumetofautiana rangi, tumetofautiana sehemu, tumetofautiana kabila, lakini tumejumuika, tunafanana. Tunafanana, tunapendana zaidi ya tunavyowapenda ndugu zetu tuliozaliwa nao. Wallahi alazim, kwa kuwa ndugu yako hafanani na wewe, ni Muislamu, hatumkufurishi, lakini sio multazim, sio multazim. Uislamu unamtaka nimpende multazim, awe ametoka kwetu, awe ametoka kwa sehemu nyingine, sio kwa kwetu. Hii ndiyo nembo waliokuwa nayo masahaba, abil islamu la abali siwahu in iftakharu biqaisin au tanim, baba yangu ni Uislamu, sina baba mwingine asiyokuwa yeye, hata kama watu watajifakharisha na Ukais na Utamim. Kwa yule ambaye atalazimiana na Uislamu wa sawa sawa, huyo ni ndugu yangu, awe wa mashrib awe wa magharib. Ya akhi fil hindi au fil magharibi, anta minni ana minka anta bi, la tasal an unsuri wa an nasabi, innahu alislama ummi wa abi. Hii ni neema iliyotujumuisha, na kabla yetu iliwajumuisha mahasimu wawili, al-Ausi wal-Khazraj. Wadhkuru ni'matallahi alaykum in kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kumbukeni nyinyi al-Ansar, kumbukeni neema za Allah zilizoko juu yenu. Nyinyi kipindi hicho mlikuwa ni maadui, mlikuwa mnateta, mlikuwa mnapigana, mlikuwa mnauana, mlikuwa hamuoleani, lakini mkapambaukiwa baada ya neema hii ya Uislamu, mkawa ni ndugu moja, mpaka wanasema ahlul ilm, jaa yaumun, ilikuja siku kwa masahaba, hata qala alwahidu lilakhar, mpaka akasema mmoja kumwambia mwenzake, ya ana, ewe mimi. Nani? Kwa nini? Sababu yeye ni yeye na yeye ni yeye. Neema ya Uislamu. Ambayo ndiyo masdar ya izza kwetu sisi. Hatutakuwa na njia itakayoturejeshea izza kama hii neema yetu ya Uislamu, pale tutakaposhikana nayo. Na haya ni maneno ya Al-Faruq Al-Akbar radiyallahu anhu aliyoyataja Al-Imamu Al-Hakim An-Naisaburi katika Al-Mustadrak, kwamba anasema Umar radiyallahu anhu, sisi tulikuwa ni watu madhalili kabisa, fa'azzana Allahu bil-Islam, Allah tabaraka wa ta'ala akatupa izza, akatupa nguvu kupitia huu Uislamu. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. vyovyote vile ambavyo tutakaa tukashauriana tukaangalia njia ya kutoka mfumo wa kujinasua, lakini kwa chengine kisichokuwa hiki kilichotupa iza, basi Allah atatudhalilisha. Kwa tunakumbushana juu ya hii neema, na ndio maana wakaandika vitabu baadhi ya ahlul ilm, al-islamu هي النعمة الكبرى. وإسلام ديو نعمة كل قزات. ديو ما ينقصان بين الأسود والأبيض والأحمر. وممويكا ساوى موسي كوى ساوى نموبي. نموبي كوى ساوى نموكوندو. umekasawa baina ya Bilal ibn Rabah, umekasawa baina ya Talha ibn Ubaidillah na Salman al-Farisi, Salman al-Persia, si Mwarabu. Wote hawa mbele ya Rasuli alayhi salatu wassalam wakawa ni sawa na lugha yoyote ambayo itakuja kuonesha ubaguzi na kutenga na kuleta tabaka baina ya huyu na huyu, ima kwa utaifa wake au umji wake au kabila lake au rangi wake. Alikuwa akijajua alayhi salatu wassalam, anakemea na anapinga na anatoa maneno makali kuambia Makureishi. Alipomnyanyapaa Abu Dharr, kumnyanyapaa Bilal ibn Rabah kwa sababu ya rangi yake nyeusi, akamwita ya ibn Sauda. Rasul alayhi salatu wasalam akamkemea Abu Dharr, akamwambia maneno makali, aayartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliya. Wamnyanyapaa Bilal, wamtia dosari Bilali kwa sababu ya mama yake mweusi aliyemzaa kutoka mweusi. Wewe ni mtu bado una takataka za jahilia, dauha fa innaha muntina, achaneni na uvundo huo, huo unanuka. Haya ni maneno ya Rasuli alayhi salatu wasalam. قل الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، نعمة يا إسلام، النعمة الكبرى. نعمة يا كتفت العلم. أما وين جدت كواتو ومشين وا؟ كوكا كتاكو تشيني وكانت كسومشوا أبجديات الإسلام من سينجي ya Uislamu. Eti umekaa kijana wa chuo scholar, kijana msomi, wasomeshwa alifu kwa kijiti au waanzishwa kijitabu kijidogo, wadharauliwa mbele ya baadhi ya watu. Siwasoma nini? Nasoma tauhid. Kwani mpaka leo hujamjua Mungu? Bado hujamjua Mungu? Wasoma nini? Nasoma usulu thalatha. Ah, kitabu hiki katika liyomu marabuka. Wewe pia hili swali la tikirinya, swali la vidudu, swali la tekechea. Mtu anakwambia hivyo, wallahi alazim, udhu kuchukua hajui. Udhu mtawadha, kama kana yatawadhau nabii alayhi salatu wassalam, ma yastati'i wamaa dhalik yasdarik, anakufanyia izdira wa yastahzi'u bik, Kwa wewe kukaa kitabu kutafuta hiyo ilmu ambayo inakukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo inakuhakikishia lile lengo la kuumbwa kwako. Wewe umeumbwa na Allah tabarak wa ta'ala uje umwabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lakini huna njia nyingine billahi al-azim ya kujua ibada aliyokuumbia Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa njia ya ilmu. Kuna njia nyingine? Ya laiti angalikuwa bado anashuka Jibril alayhi salam kwa kila muumini, tukasema anakuwekea sharia katika moyo wako kama alipokuja akiwa anamwekea Muhammad alayhi salatu wasalam. Nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bilisanin arabiyyin mubin. Wewe si nabii, wewe si rasul. Kwa hiyo iko njia yako ya kutafuta ilmu, ile njia waliokuwa nayo masahaba al-akarim radiyallahu anhum ajma'in. Je, ilibagua ilmu ile rika, ilmu ile ya rasul alayhi salatu wassalam kuwafunza masahaba ilibagua rika? Haikubagua rika. Walisoma kwake yeye watu wazima, walisoma kwake yeye wanawake, walisoma kwake yeye watoto, walisoma kwake yeye wazee, walisoma kwake yeye wanaeona, walisoma kwake vipofu, kina Amr ibn Ummi Maktum radiyallahu anhu aljamii. Na ukisoma hadithi utaligundua hilo. Anamwambia ghulam, anamfundisha ghulam mambo mazito, misingi ya aqida. Ya ghulam inni uallimuka kalimat hada baligh bado. Kijana wewe mdogo, na kufundisha maneno yenye manufaa. Ihfaz Allah yahfaz, ihfaz Allah tajiduhu tujahak, idha sa'alta fas'al Allah wa idha ista'anta fasta'in billah, mpaka mwisho wa hadithi. Kharajahu at-Tirmidhi. Haikuwa na rika hasa, hii ilmu ya aqida haikuwa na rika, mpaka vijakazi vijakazi walijua aqida. Alipompiga kofi Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu, kijakazi wake, na akalisema hili mbele ya Rasuli alayhi salatu wasalam, Mtume akabadilika uso wake. Umempiga kofi, yani hataki wanawake kupiga makofi, na akakataza yeyote kupigwa kwenye uso wake. Ameshakataza alayhi salatu wasalam, umempiga kofi. Sahaba akaona bwana Mtume amebadilika alayhi salatu wasalam, akamwambia naam ya Rasulullah, lakini nataka nimwache huru. Amemwambia maneno haya ya pili ili ambadilishe ile hali, atoke kwenye hamaki aingie kwenye furaha. Nataka kumwacha huru ya Rasulullah, yani yeye asiwe sababu ya kubadilisha uso wa Rasul alayhi salatu wasalam. Mlete. Akaletwa. Aina Allahu, akaashiria kwa kidole. Riwaya akasema fi samaa, Allah yuko juu. Man ana, akamwambia anta rasulullah, jaria. Huyu ni jaria, kija kazi, anajua aqida, mchunga mbuzi wa Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu. A'tiqha, muache huru huyu. Fa innaha mu'mina, kwani huyu ni muumini, huyu muislamu, muache huru. Kayajua wapi haya mchunga mbuzi, jaria radiyallahu anhu? Ni ile kwamba halikubaguliwa rika, haikubaguliwa nafasi ya mtu juu ya nafasi ya mtu. Umar ibn Khattab anasema alikuwa amekazamu yeye na jirani yake katika maansar. Huyo Umar tunamwita amiri almu'minin. Huyo Umar ambaye anakimbiwa na sheitani, kama alivyosema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yeye, ma laqiyaka ash-shaytanu qat salikan fajja illa salaka fajjan ghayra fajjika. anakwenda siku yeye, siku anakwenda jirani yake. Akienda jirani anakuja kumjuza, leo tumesoma haya na haya na haya mbele ya Rasuli alayhi salam. Kwa hiyo fahamuni kwamba kutafuta ilmu hii ni neema, wala msikubali kupitisha kwenye usikivu wenu maneno ya kejeli mkayaingiza katika nyoyo. La, anayazungumza hayo muone jahili, hajui, mpe udhuru na umnasihi. Khudhi al-afwa wa'mur bil-urfi wa'rid 'anil jahilin. Wajinga hukuuzwa, sawasawa namwombea hidaya, hadaka Allah. Na wala usijihuri kwa hii hali uliyokuwa nayo ukajihuri katika nafsi yako, la, hayo ni katika madhaifu ambayo wengi wako nao. Wewe tayari Allah tabaraka wa taala hadaka Allahu lilintizam, Allah kakupa hidaya, umeingia kwenye iltizam katika sunna, amekuongoza Allah tabaraka wa taala katika hii manhaj. Na wale ambao wako nyuma yako unaotakiwa uwatazame kwa jicho la rehema, undur khalfak, tazama nyuma yako na uvute kumbukumbu zako. Kama si hidaya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ungelikuwa wapi leo hii? Ulimpelekea yeye fomu gani uliyoijaza kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Allah amekuongoa kwa fadhila na kwa ihsan, bijudihi wa karami, kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum, kadhalika nyinyi mlikuwa vivyo hivyo, Allah akakupeni neema yake ya hidaya. Hilo kadhalika mlielewe. Na muone wale kalmarwa, sawasawa na wagonjwa, yahtajuna ila al-aun, ambao wanahitaji wetu msaada, mliokuwa nao huko mavioni, mliokuwa nao kwenye vitu gani huko, kwenye mabweni, mtakao kuwa nao huko kwenye vipindi vyenu vya mipito, basi kila utakayokuwa naye jaribu kumlingania billati hiya ahsan, billati hiya ahsan, kwa upole, sababu upole hautowekwa kwenye jambo isipokuwa utalipendezesha. Wala yunsa, na wala hautotolewa upole kutoka kwenye jambo fulani, ila shanahu, isipokuwa utaliharibu. Haya imeyasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hikma katika da'wa, hikma katika da'wa sio kumrembaremba mtu, hikma katika da'wa si maneno ya ulaghai, hikma katika da'wa wad'u shay'i fi mahalli, kukiweka kitu mahala pake. Jahil, nenda naye katika misingi ya upole na utaratibu, kama wewe wamtaka aingie kwako. Neema ya kutafuta ilmu ambayo ni min ajalli ni'am, kukuchagua wewe Allah tabaraka wataala, kama unatafuta ilmu shari'i, ambayo al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah anaisifu hii ilmu, Imamu Sunna, al-ilmu la yaadiluhu shay liman salaha niyyatuhu. Hii ilmu hakuna chengine chochote kitakachokaa badala yake. Hii ilmu hii hakuna. Njoo na magari, njoo na kadha, njoo na kadha, njoo na kadha, mbele ya hii ilmu havichukui nafasi ya ilmu, hakuna. Kufa maskini lakini una ilmu, wewe ni bora. Radhina qismat aljabbari fina lana ilmun waliljuhali malu fa'izzu almali yafna an qaribin wa'izzu alilm baqin la yazalu. Tumeridhia ugavi wa Mola wetu kwetu, tumeridhia ugavi wa Mola wetu kwetu, sisi Allah katika kisma akatupa kutafuta ilmu, wajinga akawapa jitihada na mori katika kutafuta mali. Heshima ya mali haina muda mrefu inaondoka. Ukishafilisika tu, wale wote waliokuwa kukuita wewe mzee, bosi, kaka mkubwa, sijui nani, sijui nani, yote yanaondoka. Alikuwa akikusalimia kwa heshima na taadhima. Unapokuwa ni muflis, ile hali yote inakuwa imeondoka, bali watu watakukimbia. Lakini izza ya ilmu ni endelevu, haiondoki. Izzi yake iko kwako, izzi yake iko kwako kwenye kaburi, izzi yake iko kwako kwenye umuri kiyama, ile siku ambayo utafufuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah bin Amr aliyopokea Imam al-Bukhari na Muslim, ametaja fadhila viwili hivi, fadhila ya ilmu na khasara ya ujinga. Akasema alayhi salatu wassalam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. في حديث ينبينش فضل العلم وخساره زوجك. انتش علم هو لشرف كيداي يسيكو نايو. انتش وجينك هو نمبايا كوكتا عليكو ناو. كيلو بيكي كلمتوش. Kwamba sio kwa ilmu naye anaidai anaitaka, kwamba kumbe ilmu ina sharaf. Na ujinga kwa mali mbaya, hata mwenye nao ukimwambia wewe mjinga hata akikwambia hivyo, hili limetosha kwamba ujinga ni mbaya, mwenye nao pia kaukataa. Anasema subhanahu wa ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. حواوي سواء wale wenye kujua na wale ambao kwamba hawajui, hawawi sawa. لا يستويان مثلا, huyo anamwabudu Allah ala basira وهذا يعبد الله على جهل, huyo anamwabudu Allah katika misingi ya kitabu na huyo anamwabudu Allah katika misingi ya sunna, na huyo anamwabudu Allah katika misingi ya taklid, anaiga upofu. Hawawi sawa. Na Allah anaitakabbal ibada yenye ilmu, anatakabbal Allah ibada yenye ilmu, hatakabbal ibada yenye mazoea, haitakabbal, haipokei wala haifiki kwake. Itoshe kwamba hii kumbe ilmu ina sharaf, na hili ilmu daruri ya kujua yale mafunzo ya kiibada ambayo wewe kila siku unaingia ibadani kwayo, lazima uyajue. Na haya ni katika yale ambayo hatopewa nayo udhuru mja siku ya kiyama. Si kweli kwamba watu wote wa mji mzima, kijiji, kitongoji wajue ilmu almirath. Si kweli. Si kweli kwamba lazima kwa kila mwana kijiji aijue ilmu alfaraid. Si kweli. Lakini wakipatikana watatu, wanne kwenye kijiji hicho, mji huo, wajuzi wa fani hiyo, ilmu hiyo ya kugawa mirath, saqata alithmu anil baqin. Sakata al-ithmu 'ani al-baqin, madhambi yamepomoka kwa waliobakia, yameanguka. Wako watatu wanne wanaojua, lakini asiyejua kuswali, asiyemjua mola wake, hilo litatosha kwa kuna fulani anamjua Sheikh wetu fulani anamjua Allah vizuri, Sheikh wetu fulani anamjua Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم vizuri, Sheikh wetu fulani anajua mambo ya kidini, mambo ya kiibadati ambayo yanatukabili sisi kila siku. Kwa hiyo sakat al-ithmu alaina au sakat al-ithmu anna, si kweli. Kwa nyinyi ambao mmetoa mkahitari kwa karara za nafsi zenu kutafuta ilmu, wallahi alazim, sijui niwaambie maneno gani ambayo kwamba mtanielewa zaidi ya maneno ya Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah: ya talib al-ilm la tabghi bihi badala faqad ghafarta wa rabbi al-lawhi wal-qalam. Ewe kijana unayotafuta ilmu, usiachane nayo hiyo, ukashika badali yake vitu vingine, usifanye hivyo, kwani kwa hakika umejinyakulia hazina nono. Wa rabbi al-lawhi wal-qalami, Sheikh anakuapia na apa kwa Mola mwenye lawhi al-mahfuz, na apa kwa Mola mwenye ile kalamu alipoyumba akaiambia uktub, ikasema ay rab wa madha aktub, qala uktub maqadira kulli shay'in ila qiyam as-sa'a, mwenye kalamu hiyo na mwenye lawhi al-mahfuz, na apa kwake. Kisha akataja fadhila za ilmu nyingi alizotaja kwenye beti zake, na amezifundisha Sheikh wetu Abu Zakaria, sikumbuki ni hapa au Hilal ni nia. Mwisho akasema wal niyya tataj'alu liwajhi llahi khalisatan innal binaa biduni al-asli lam yaqumi. Katika huko kutafuta kwa ilmu, safisha nia yako, uwe na ikhlasi, kwani hakika jengo pasi na msingi madhubuti haliwezi likasimama. Msingi madhubuti kwenye kila ibada ikhlasu niyya. Kwa ibadat zote mabanaha majengo yake yanasimama katika msingi madhubuti wa ikhlas. Innal binaa biduni al-asli lam yaqumi, jengo pasina msingi halisimami. Fanhara bihi fi nari jahannam, ni'matu talabi al-ilmi an akhdhi au akhdhi al-ilmi min ahli, ni'ma ya kuchukua ilmu kutoka kwa watu wake. Watu wake tunaowakusudia ni ulamau sunnati wa tawhid, mikono salama, wanawazuoni, mashekhe zetu, waalimu wetu walioshikamana na kitabu wakashikamana na sunna, hakuna la mukhalafa tunalolijua kwao. Na ikitokea wanakosea, wanatanabahishwa, wanatanabahi na wanarudi, walkamalu lillah, lakini wameshikamana na kitabu, wameshikamana na sunna, wakashikamana na vyote hivyo katika msingi mkuu wa manhaji ya wema waliotangulia. Hawa ndio ambao sisi tumehalalikiwa kuchukua ilmu kutoka kwao, na wamekubaliana wana wasoni kwamba haifai kuchukua ilmu kwa mtu munharif aliyekwenda kombo, kaenda kombo katika itikadi, kaenda kombo katika ibada, kaenda kombo katika mfumo mzima na manhaji, hatuchukui ilmu kutoka kwake, haramu. Na dalili kuu wanaoitumia ahlul ilm kuharamisha hilo ni ile hadithi, hata idha lam yubki alima ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Haya maneno fihi tahadhir, ndani yake kuna tahadhari. Mtume anatukataza tusende kuchukua ilmu kwa wajinga wasioifahamu manhaj, wasiofahamu suluku, wasiofahamu adab, wasiofahamu akhlaq, haram kutoa elimu kutoka kwao. Kwa ushahidi wa hii hadithi, na hadithi hii inatuhimiza kutoa elimu kwa wanawazuoni wa kweli walioshikamana na kitabu na sunna, na ndio aliyokutaka Allah tuwe nao. Ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, muogopeni Allah enyi mlioamini, kuweni pamoja na wakweli. Kuweni na wakweli. Wakweli wapi? Ulama wanasema alladhina sadaqu fi aqidatihim, ni wale waliofanya ukweli kwenye itikadi, ukweli unaonekana katika akida zao. Wasidqu fil aqida, na ukweli katika aqida. Yakun, unapatikana bimulazamati tawhidi wajitinabi shirk, kulazimiana na tawhid na kujiepusha na shirk. Wa mulazamati sunna, na kulazimiana na sunna. Wajitinabi bid'ah, na kujiepusha na bid'ah. Kwa hiyo yule ambaye amejilazimu katika tawhid, akajilazimu katika sunna, akajiepusha na shirk, akajiepusha na bid'ah, huyu ndiye ambaye sisi kwa mujibu wa aya hii tunatakiwa tuwe naye, na kwamba haichukuliwi ilmu kwa inda al-asaghir. Al-asaghir hum ahlul bid'ah. Hata kama watakuwa na ilmu kubwa mithili ya jabali, baadhi ya ulama wanasema wewe kubaki mjinga ni bora kuliko kuchukua ilmu mbele ya mubtadi'. Na Allah tabaraka ta'ala katika fadhila za hawa tunaochukua ilmu kutoka kwao, amewafanya wao kuwa ndiyo mashuhuda wake, mashahidi wa Allah juu ya nini? Mashahidi wake juu ya tauhidi yake. Akawashuhudisha pamoja na malaika, akasema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa hu wal azizul hakim. Ameshuhudia Allah kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na malaika pia wametoa ushuhuda huo, na wanawazuoni pia wametoa ushuhuda huo. Kwa hiyo mashahidi wa Allah juu ya tauhidi yake, juu ya upweke wake, upweke wake wa rububia, upweke wake wa uluhia, upweke wake katika asma'i wa sifat, asma'ihi wa sifati, mashuhuda ni nafsi yake, kisha malaika, kisha wanawazuoni wenye ilmu ya dini. Hakuwataja maprofesa, madokta, hakuwataja akina nani, akina nani, wafalme, hakuwataja akina nani, kawataja malaika wa ulul ilm. Kwa hiyo kuchukua ilmu kutoka kwa watu hao waliotukuzwa na Allah ni sharaf, ni sharaf, bali sio sharaf tu, ni kinga, kinga, kinga ya akida yako, kinga ya ibada yako, kinga ya muamala wako, kinga katika suluki na akhlaq zako. Hawa ulama, hawa mashaikh zetu, hawa walimu wetu, kwa kadiri walizopewa na Allah katika ilmu, na hutofautiana, hum darajatun inda Allah. Kwa hiyo muelewe kwamba kukita goti kwa hawa mashaikh zetu, walimu wetu, awe ni Abu al-Barakat Sheikh Riyad, awe ni Abu Zakaria al-Marwai, katika wale ambao wametusimamia katika hii daura ya kipindi hiki cha mpito, kwetu sisi hii ni kheri na neema. Kukaa kwa hawa wanatuambia qala Allah, kukaa kwa hawa wanatuambia qala Rasulullah, kukaa kwa hawa wanatuambia qala ba'du salaf. Amesema mmoja katika masalaf, min ni'mati llahi ala shabi wal hadath an yuwaffiqahu li'alimin min ulama'i sunna. miongoni mwa fadhila za Allah kwa kijana na chipukizi ni yeye Allah kumpa taufiki huyo kijana kukaa kwa alim katika ulama sunna. Hii ni neema yako ayuha shab, kupatikana watu kama hawa waliotuelekeza maneno ya Mola wetu subhanahu wa ta'ala na sifa zake na matendo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maneno yake, kwetu sisi ni kheri. Na kijiji chochote ambacho hakina mtu kama huyu kiko katika dhulma, kipo katika dhulma, kipo katika kiza. Wanasema ulama, toka kwenye mji ambao hauna alim, toka. Kwa nini? Kwa sababu hauna kheri ndani yake, hauna kheri ndani yake. قال الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة وعلى نعمة طلب العلم ونعمة أخذ العلم عن أهله. مش اللي سمعت صوم زي إخلاص ما إخلاص المقام سببهم كسومة كوني بتوب بتوعيد لازم ما يسومه. كذلك كوني فقه ونيت النية، النية نية إخلاص kumtakasia Allah matendo yetu. Ana hifadhi hapa Qur'an, amtakasia Allah niya, kwamba ana hifadhi kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala apate malipo mengi ya waliohifadhi Qur'ani aliyoyasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yako mengi makubwa. Katika hayo ni kule kwamba siku ya kiyama ikifika, uambiwe usomo ulichokihifadhi kwenye Qur'an. Kwa hiyo wewe uliyehifadhi mushaf huu sawa na aliyehifadhi juzu nne, utaambiwa pepo yako ni aya utakoishiria kuisoma. Wewe umesoma msahafu Qur'an kamil, uko wapi? Bila shaka uko juu. Fadhila kuhifadhi kitabu cha Allah. Kwa hiyo kuwa na ikhlas, fanya lillah, sio lengo lako liwe riaan wa sum'a, kujionyesha kwa watu kama na wewe pia ni qari, au kusikia watu wanasemaje juu yako baada ya kusoma watu wakakusikia. Wewe umejifunza ili na wewe wenye uwafunze watu, uingie kwenye fadhila za ile hadithi ya Uthman ibn Affan kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'an, akajifunza kwa sheikh, akaisoma kwa sheikh, akaeleweshwa kwa sheikh, akaijua, kisha baada ya pale na yeye akaenda akakaa kwa wafunzi wenzake. Huyo ndiye mbora wenu. Mmoja katika masalaf anasema, tangu nimesikia hii hadithi, tangu nimeisikia hii hadithi, nimekaa hapa, nina miaka 40 na wafunza watu Qur'an. Ikhlasu niyya. Kwa hiyo unahifadhi Qur'an, unayesoma masomo ya dini, mliotoka huko mkaweka kambi hapa, basi liwe hili mmelifanya lillahi rabbil alamin, ili lidumu mbele ya Allah na libaki. Yanayobaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala yenye ikhlas, haya ndiyo ambayo mtakwenda kuyakuta, yaliyofanywa pasina ikhlas, yaliyofanywa kwa ajili ya kujionyesha kwa watu au kutaka kusikiwa na watu kwa ajili ya kumuudhi fulani, haya yataondoka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ana aghna ash-shurakai 'ani ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka, kharajahu Muslim min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu. Mimi ni mkwasi, ana aghna shuraka, mimi ni mkwasi mkubwa zaidi. Al-Imam Al-Uthaymeen anasema maana yake hii hadithi, Allah anaposema ana aghna shuraka yani shirki, mimi kama wako watu wasiotaka ushirika, basi mimi ni mkubwa wao. Kama kuna ambao hawapendi ushirika, mimi ni mkubwa wao siyependa mno ushirika. Man amila amalan, yeyote atakayetenda tendo la kiibada, ashraka fihi ma'i ghairi, akamshirikisha kwenye tendo hilo la kiibada pamoja na mimi akamshirikisha mwingine, taraktuhu wa shirkahu, mtamwacha na ushirikina wake. Hakutakasa nia, hakuisafisha ile ibada, hakuingia kwenye orodha ya wale waliokubali amri ya Allah, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Hakumtakasia Allah matendo, akayasafisha matendo yake kutokamana na uchafu wa kujiona, uchafu wa ria, uchafu wa kuelekeza hilo kwa asiyekuwa Allah. Hakulisafisha amali yake. Kwa kusafisha nia, tendo la wajibu. Wakati umekwenda, na katika kuzungumza ikhlas, ninyi mnafahamu ikhlas, sababu si mara moja wala mara mbili mnayasikia haya kutoka kwa mashehe, na mnavisoma vitabu. Mnakisoma kitabu cha al-arba'ina nawawiya, mnaona hadithi ya kwanza aliyoiweka al-imamu nawawi, innama al-a'malu binniyat. Mnakisoma kitabu riyadu salihin, nakuta ya kwanza aliweka al-Imam Nawawi, innamal a'malu binniyat. Mmekisoma kitabu sahihi al-Bukhari au mmekisikia? La, kitabu cha kwanza alichoanza nacho Imam Bukhari, kitabu bad'il wahyi, hadithi ya kwanza aliyoiweka kwenye bad'il wahyi, innamal a'malu binniyat. Ni maana zao wanawazoni hao. Wanasema ulama, maana zao ni kutaka kukwambia wewe mwanafunzi unayetafuta ilmu kwamba waanza kukisoma hiki kitabu, waanza kuisoma Bukhari, unaanza kuisoma al-arba'ina nawawiya, unaanza kuisoma riyadu salihin, unaanza kuisoma umdatul ahkam. Takasa nia yako katika ilmu hii, fanya hayo unayoyafanya katika kutafuta kwa ilmu, lengo lako kuu lile ni kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wameitanguliza hii hadithi kwenye vitabu vyao kutengeneza na kutarabaisha juu ya msingi wa ikhlas katika talabi ilmu. Hayo ndio ambao wameyazungumza al-ilm rahmatullahi ala jamii. Namaliza sasa hivi. Mwisho kabisa, nashukuru mashekhe wetu, kwanza na Sheikhul Dar Abu Zakaria Yahya ibn Ibrahim al-Marwai hafidhahu Allah ta'ala baraka fihi wa fi ilmi wa tawadhu'i. Abu Zakaria ni mwalimu wangu, mwalimu wangu, narudia haya maneno mara kadhaa, kwa miaka kumi na ngapi iliyopita nyuma, kumi na ngapi iliyopita nyuma, tangu mwaka 2001 akiwa hajaujua mji wa Dar es Salaam, ni mwalimu wangu kanisomesha. Alhamdulillah, mimi mwanafunzi wake na najifahari katika hilo. Namshukuru yeye baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa tawadhu yake kuwakubali hawa wanafunzi waliotoka katika jamia mbalimbali. Naona hapa wa Mzumbe, nimewaona hapa wa waliotokea UDSM ambao ndio wenyeji hasa chuo kikuu cha Mlimani, kadhalika wako ambao wametokea Duse, nimewaona hapa, sijawaona tu St. Joseph, na wengine siwafahamu. Allah tabaraka wataala ambarik Abu Zakaria kwa kuwakubalia vijana na kukubali kuwa nao katika malezi ya wiki takriban au wiki mbili, wiki moja, na huu kama ni mwaka wa tatu takriban, mwaka wa sita, mashaallah, mara ya sita hii, maanake ni mwaka wa sita. Kila unapofikia kipindi kama hiki, Sheikh wetu anawapokea wanafunzi waweka kambi hii fupi, vijana wa kiume peke yao, kwa lengo la kuwa nasihi na kuwaelekeza na kuwafunza. Kadhalika wale ambao wameshirikiana nao kina Abu al-Barakat Sheikh Riyad, hadha rajul al-mutawadhi, kadhalika Abu Abdul Wahhab al-Yasa, barakallahu fihim wa fi ilmihim wa kathara Allahu min amsalihim, innahu wali dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.